Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ahlak sahibi olmanın fazileti. Her şeyin bir karşıtı var. İyisi var, kötüsü var. Ahlakın da güzel ahlak var, bir de kötü ahlak var. Aradaki farkı şu. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El-hulukul hasenü, güzel ahlak. Yüzü bil hataya, günahları eritir, yok eder. Kema yüzü bil maül celide. Ilık su, buzu erittiği, yok ettiği gibi, giderdiği gibi. Demek ki güzel ahlak sahibi olan da günahlarını bu eritiyor. Yani kişi tevbe bile etmediği halde ahlak güzelse, bu ahlak bu devam ederse, arada bir günah işte bile bu ahlak onun günahını eritiyor, gideriyor. Velu huluku su'u. Kötü ahlak gelince yüzsüzül amele, kötü ahlak da ameli ihsan edip bozuyor, ameli. Yani bir insan yaptığı sevabını da kötü ahlak bozuyor. Kema yüzsüzül hallül asele. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozuyor. Amel, ibadet, iyilik, sevap anlamına geliyor. Gerçekten bir insan ahlakı kötü ise, asabi, sinirli, huysuz, olumsuz bir insansa, bir iyilik yapsa bile bunun kişilik sevabına giderim muhteremler. Mesela bir fakire iyilik etse, bunu başına kakar, kızdı mı, yüzüne vurur bunu, hepsi bunların giderir bunların. Bir örnek verelim güzel ahlaka. Hazreti Rabia Hatun'da bir kadıncağız vardır, evliya kadın, Rabia Hatun. Tebe-i tabi'inden. Peygamberimizi görenlere, iman edip görenlere sahabe deniyor bunlara. Sahabeyi görenlere iman edip tabi'in, tabi'nin de sohbeti bulunanlara tebe-i tabi'in deniyor. Bu Rabia Hatun denen kadıncağız, Rabia dördüncü anlamına geliyor. Bu annesinin babasının dördüncü kızı olduğu için buna bir isim verilmiş. Doğduğu gece bunun babası, annesi Basra'nın dışında bir çadırda yaşıyormuşlar, çadırda. Ama yerde hasır bir dökülmüş, toprak üzerinde yaşıyorlar. Gece yarısı kadın sancılanıyor. Boğum sancısı ağrılara başlıyor. Sıklaşıyor sancısı, doğurucunu anlıyor. Havada karanlıkmış. Diyor ki kocasına, diyor, doğum sancım sıklaştı. Herhalde yakından doğacak artık. Ne olur diyor, bir komşuya gitsen de bir kandil bulsan diyor. Doğan çürümü göz yönüne doğrayayım. Karanlıkmış. Bir de ben bulsam da bunu sarsam. Bakın nasıl şartta koşta doğuruyor. Bakın. Böyle hastane yok böyle. Özel kundakle bunlar bu şekilde. Karanlık havada, karanlık gecede bir kandile yok. Onu saracak eski bir bezi yok evinde. Korası çıkıyor çadırdan. En yakın bir komşuya doğru gidiyor. Tam kapısına gelince aklına geliyor. Yani imanı, Allah'a olan bağlılığı ona bu duyguyu veriyor. Benim Rabbim beni görüyor, biliyor, beni böyle yaratmış. Rabbim bana bu hali vermiş. Ben niye bu hale razı olmayayım da gidip başkalarının kapısını çalayım diye içinden geçiyor, kapıyı çalamıyor. Geri dönüyor. Tam çadıra yaklaşıyor, aklına geliyor ki hanım ondan bir kandille bir bel bekliyor hanımı. Kadın doğum yapmak üzere. Çadıra giremiyor. Üstüne gidip geliyor, alamıyor. İşte o gece Rabia Hatun dünyaya geldi. Tabii sabah olunca kadıncağız çocuğunu gördü, emzirdi. Bir bede sardılar. Bunlar çöpten becikalılar bunu sardılar. Bu Rabi Hatun zamanla büyük evli oldu. Çok büyük evli oldu. Büyük keramet sahibi oldu. Ki diller destan bu kerametleri. Bunun bir ahlakından, bir kısa bir kısa anlatayım işte ahlakından. Bir ara aç kalmış da var Rabi Hatun. Basra hurmanın en bol olduğu yer olduğu halde evinde bir hurma bile yokmuş. Evinde kuru bir lokma ekmeği yokmuş evinde. Bu durumda aç kalmış. Üç gün aç kaldı, üç gün. Tabii kimse bir şey sevmiyor. Rabbim beni görüyor, biliyor. Derse gönderir diyor. Dördüncü sabahı, sabah namazına kılmış, namazın üzerine oturmuş, Allah huzuruna zikrediyor Mevlamızı. Kapı vuruluyor. Kim o? Soruyor. İşte bir komşuymuş. Rabia benim. Buyur gel. Kadın geliyor içeriye. Elinde bir tabak. Dumanı çıkıyor. Bir boku güzel. Hamur kokusu geliyor. Üzerine bir bez örtmüş. Diyor ki kadın Rabia, üç gündür canım bunu istiyor diyor. O yörede o zaman ne iste güzel bir hamur işi. Üç gün canım bunu istiyor ama bir türlü yapamadım. Elim varmadı. Bu sabah bunu yaptım, pişirdim. Sana getirmeden boğazdan geçmedi diyor. Peki sağ olasın diyor. Alıyor elinden, koyuyor, bakıyor, açıyor, bakıyor. Gerçekten o yörede, o dönemde en güzel bir hamur işiymiş. Şöyle ibrine bakıyor. Bir su kalmamış evinde ama. Su yok. Ağzı zaten kurumuş açlıktan da. Bakıyor ki susuz gitmeyecek bu. Aldı ibriğini, gideyim diye pınara, su alayım, geleyim de oturayım diye şöyle. Hem su içeyim, hem bunu yiyeyim diye sıcak sıcak. Uzak bir pınarda. Pınara gidiyor, dolduruyor testisini, ibriğini. Eve geliyor yavaş yavaş. Kapıyı açıp içe girip bakıyor ki, içeri bir kedi girmiş. Bunlar hepsini yemiş. Yerlere dökmüş. Kedi daha yalanıyor yerdekilerini. Hemen duruyor kapıda, hiç kızmıyor bak. Hiç kızmıyor. Hemen kapıda duruyor. Allah'ım diyor ki, Allah'ım ben sandım ki sen bu rızkı bana gönderdin. Meğer sen bunu kediye gönderdin, onun rızkıymış bu. O anda bunu idrak etmek, bu şuur ermek o anda. Meğer Rabbim sen bunu kediye gönderdin, onun rızkıymış bu diyor. Hemen kapıya çekiyor, kedi ürkmesin diye. Kedi yalanıyor, topluyor, kırıntı şunları bunları da. Bir de kaba su koyuyor, bir de kedi su oradan gönderiyor muhteremler. İşte ahlak sahibine bakın nasıl olabilir insan böylece. Demek ki bir kimse buna benzer yakın hiç olmasa, kişi ahlak sahibi olursa, bu ahlak ne yapıyor kişinin? Günahlarını eritiyor. Günah o bedenle kalamıyor. Eritiyor günahlarını muhteremler. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Buhari Müslim Hatırımızı da, İnnemin hıyar hüküm, ahsen hüküm, ahlakan. Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor. Bakınız. Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Ahlak diyoruz. Bu aslında Arapça kelime ahlak. Ve bunu ahlak çoğul aynı zamanda Arapça. Bunun tekili hulk geliyor. Çoğulu huluk ve ahlak geliyor. Ahlak. Yani ahlak Türkçemizde huy, tabiat, insan yapısı anlamına geliyor. Halk vardır, Arapçada hulk vardır. Halk, hulk. Halk, insan dış yaratılışı, hırkatı, yaratılışı, dış yaratılışı. Hulk, insan iç yaratılışı, iç yapısı insanın, iç yapısı. Asıl insanın da özü, iç yapısı, yani ahlak kişinin, yapısı insanın budur aslında böylece. Bazı insan dıştan iyi görünür, tekva görünür ama iç yapısı ona uygun değildir. Ters iç yapısı. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi İbn-i Mace'de مَا مِنْ شَيْنْ اَسْكَرَ فِي مِذَنَا مِؤْمِنِ يَنْ كِيَامَتِي مِنْ خُلُقٍ حَسَنِينَ Kıyamet gününde müminin mizanında İyi ahlaktan daha ağır bir sevap yok buyuruyor. Maaşı eskale, imzan mümini. Mizanda o kadar ağır gelecek. Yani bir kimse eğer güzel ahlak sahibi ise, sırf ahlakı, ibadetleri başka, ibadetleri başka böyle. O kişinin bu güzel ahlakı mizan teraziye konacak ve bundan daha ağır bir sevap olmayacak bir Aleyhisselam Hazretleri, bir ahlak sahibi. Neden acaba? Ahlak sahibi önce Allah'a karşı saygılı, kula karşı, malaya karşı da şefkatli oluyor. Kalp kırılmaz, incitmez kimseyi böyle. Gelecek örnek olur inşallah, Ayet-i Kerim'de inşallah. Yani güzel ahlak sahibi cennet hayatının bir örneği dünyada. Eğer insanların çoğunda, hepsi değil, çoğunda ahlakı güzel olsa insanın çoğunda, dünyada bir cennetten bir benzeri olur cennetin dünyada. Güven birbirlerine böyle. Kimseye elinden diline zarar gelmeme, böyle. Kalp kırmam, incitmeme, arkasından konuşmama, her açıdan böyle kızma, bağırma, çağırma, kırma, dökme, bunlar nedir? Ahlakı seyyi, kötü ahlak bunlar. Derler ya, keskinsizliklerinin zararı kendi kabına derler. Bir laf vardı böyle, atasöz olarak böylece. Gerçekte kızma, bağırma, öfkelenme, önce insan kendine bunun zararı. Çünkü bir anlık kızma, öfke var ya, sinirlerini bozar. Beyni çatlatır böyle, kalbi sıkar. İnsana boğazdan bir zarar verir insan kendisine önce. Yine bu Aleyhisselam'ın peygamberimiz, hadis Ebu Zabit ve Tirmizi'de inler mümine gerçekten bir mümin bu yapıyorsa. Leyudrikü ulaşır, büyüsünü hulukihi düzelte saimil kaimi. Bir insan sırf ahlakıyla, bir ahlakıyla gündüzde oruçtan bir namaz kılanın derecesi ulaşır. Yani kendi gündüzde oruç tutmasa bile nafile ve geceleri kalkıp namaz kılmasa bile sırf iyi ahlakı sayesinde onların derecesine ulaşıyor işte ahlakıyla, uysa bile. Bir gün Gazze-i Mahu Hazretleri, Gazne şehri Afganistan'da, biliyorsun bugün muhtemelen, Gazze-i Mahmud, Türk hükümdarı, elhamdülillah Orta Asya'ya, Hindistan'a, Pakistan'a bugün İslam yayan odur kendisi böyle. Yani ömrü cihatla geçti kendisinin, İslam Allah için Celle Celaluhu. Gazze-i Mahmud Hazretleri bir gün yanında yavruyla beraber atıyla bir geziye çıkmış. Karşıdan bakıyor, çok yaşlı bir ihtiyar, çok yaşlı ama bir kimse. İki büklüm olmuş, yere oturmuş, eline küçük bir kazma almış, bir meyve fidelini dikiyor bu yaşlı. Gazze-i Mahmud Hazretleri karşıdan bakıyor, Müslümanlığı şaşırıyor şimdi. Çok yaşlı, çok ama yaşlı, bir fani. Ayak durma gücü yok, takati yok. Oturduğu yerden bir yere kazıp bir meyve fidan dikme uğraşıyor. Ve dikmiş de. Yanına geliyor, selam veriyor. Tabi sultanım tanıyor yaşlı. Aleyküm selam sultanım diyor. Gazeteyi buna soruyor. Amca ne yapıyorsun? Sultanım, şu an işte meyve ağacını dikiyorum. Neyin meyvesi onun ismini söylüyor, onu dikiyorum. Peki ama diyor, bugün meyveni yetişip yemeği senin diye bir ümidin var mı diyor. Yani kaç yılda bu meyve ağaç büyür, kaç yıl sonra meyvesini verecek. Bu ağacın meyvesini yemeye senin ümidin var mı diyor. Bunu dikiyorsa uğraşıyorsun buna. Oturuyorsun sultanım diyor. Öncekiler babalarımız, dedelerimiz diyor, meyve ağaçları dikmişler. Bunları yedik, onlara hayır dua ettik. Ben buna meyve verdiğini göremem ama diyor. Ben nasıl yine bunu yerler, bir daha hayır dua eder bunlar. Bunu hiç ekliyorum diyor. Hoşuna gidiyor Gazze-i Mahmud'un. Diyor ki yavrına işte bir kese altın ver diyor. Küçük bir kese, beş kese, kaç altın bahçesinde veriyor ağaçlık yaşlıya. Şimdi diyor ki o parayı alınca sultanım, bizim diyor ağaç meyvesini verdi bile diyor. Bu hoşuna gidiyor sultanın şimdi Gazi Mahmud'un. Diyor ki yani bir altın daha yapmak şu verdi. Şimdi daha verince sultan diye her ağaç yılda bir tane meyve verir, iki defa meyve verir. Yani sır bencil olmamak. Yani yalnız ben buna yaralayayım diyeyim. Yani bunun amacı arkadan kalacağını biliyor. O niyeti yapıyor. Mevlam'ın dünyanın peşinde Mevlam'ın kafasını verdi kendisine. Ya hadisi okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif Tirmizi Ebu'd-Davud İbn-i Mace'de. Ek mümine imanen, müminlerin iman bakımından en olgunu, kamili, ahsen-i hulukan, ahlakı en iyi olanlardır. Kimin ahlakı daha güzelse, onun imanı daha kuvvetlidir. Zaten evliyanın da tek alameti budur, evliyanın adı. Yani evliya da erkek olsun, hanım olsun, normal bir insan tabii onlar böylece. Nereden belli olur bunlar? Ahlakından belli olurlar. Ahlak sahibi, her evliya ahlak sahibi onlar böylece. Ve hıyar hüküm, lisaihim. Ebu'l-i Aleyhisselam Hazretleri, sizin hayırlarınız hanımına karşı hayırlı olanlardır. Demek ki bir insan evinde barbarsa, kürdükücür şey, hanımın evine karşı bu insan ahlakı kötüdür, hayırlı insan değildir. Yani ölçü bu, Ebu'l-i Aleyhisselam Hazretleri. Kişi evinde hanımına karşı demek ki güler yüz olması gerekiyor, yumuşak olması, hayırlı olması gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin ahlakına, Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mevla buyuruyor bizlere, Kalem Suresi ayet 4'te, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke lâlâ hulukin azîm. Fe inneke lâlâ hulukin azîm. Fe inneke sen ya Muhammed, Allah buyuruyor. Sen ya Muhammed. İnne araçada mutlaka muhakkak kesinlik. Buradaki kede zamir. Meful muhatap zamiri Mevla buyuruyor. Ya Muhammed'im sen muhakkak ki le'ala hulukin azim. En büyük ahlak üzeresin. Demek ki en güzel ahlak sahibi Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Burada le'ala var. Ala Arapçada istila için gelir, kafama için gelir. Yani Peygamberimizin her şeyi ahlak güzel, her şeyi böyle. Bazı insanların bir gün ahlakı iyidir ama başka bir eksiği vardır. Ama Aleyhisselam Hazretleri'nin ahlakı her yönden en üst ahlaktır. Bir de tekellüf var ahlak, tekellüf. Zorlama. Yani bir insan öfkeli, sinirli hemen kızdığı halde kişi bazen öyle bir yere gelir ki orada sahibimize şartır. Korkarım mesela. Örnek mesela bir asker. Evet, komutana kızdı, sinirlendi. Ama ne yapar orada? İçini yutar bunu böylece. Yani dıştan kendini hoş gösterir böylece. Buna deniyor tekellüf. Bu yine iyi ahlak sahibi sayılmıyor bu. Ahlak devamlı aynı olması gerekiyor. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri biliyorsunuz. Beş tavsiyesi var onun kitabında, onu bastırıyor, işte onu bilirsin herhalde inşallah. Bu İbrahim Ethem Hazretleri yine Afganistan'ın Belk şehrinde, başkenti Belk şehri olmak üzere o dönemde padişahmış, sultanmış yani orada. Bu gördüğü bir olay üzerine gönlü uyanıyor, gönlü bir Allah diye yanıyor. Öyle bir hal geliyor kendisine. Derken tacının tahtını bıraktı, ormanlara gitti, kayboldu şubol derken sonunda bir tekkeye gidiyor. Bir Allah dostuna gidiyor bir kasabada. Öyle gidiyor ki önce yolda bir çobana rastlıyor. Çobana diyor ki ben diyor sana bu elbiselerini vereyim ki saltanat elbiseleri tabii. Kim nasıl şaşalı elbise görkemli. Ben sana bunları vereyim. Sen bu elbiseyi verir misin diyor. Tabii o günün çobanı. ki yokluğu zamanında yırtık, pırtık, yamalı tabii şunlar bunlar böyle. Tabii önce çoban bir şaka zannediyor derken bakın ciddi olunca tabii kim vermez veriyor tabii. Bu çobanın böyle yağlı, paslı, yırtık, mırtık elbiselerini giyiyor. Elbise ona veriyor. Bir kasabaya gidiyor. Oraya bir Allah dostunu buluyor. Evliullah yani böyle. Evli Allah dostları bunlar cereci alıyor. Evliyalara Allah dostu denir. Onlar Allah'la dost oluyorlar muhtemelen. Yani onların tek dostu Allah Celle Celaluhu. Onlar başka işine tatmin olamazlar böyle. Efendim işte maddeyle, parayla, pulla, işle, güçle, eşle, şunla bunlar tatmin olamazlar onlar efendim. Nereye bakarsa baksın, onlar sonucu görürler, sonucu görürler. Yani aklın görevi de budur işte böyle. Sonucu görmek böyle. Allah dostları ondan sonuca bakar. Bir şeyi ne kadar severse sevsin, sonuçta bir firak, ayrılık var. Ya sevdiği şeyi onu bırakacak, ya bu sevdiğini bırakacak. Peki ne olacak sonuçta? Mezara girecek, orada yalnız kalacak. Gerçekten yani insan böyle cenazeye gidince ibretle bakabilsek, bakabilsek. Bazı cenaze tabilerin cemaati çok oluyor bazı cenazelerin. Çok oluyor cemaati. Arabalar her tarafı sığmıyor artık. Cami önlerine yollar sığmıyor arabalar. Çok kalabalık cemaati oluyor. Cami taşıyor alınmıyor böyle bazen böyle. Fakat ne oluyor? Ben bir de sonuca bakayım orada muhtemelen. Mezara gidince acele acele, çok acele diyorum böyle, acele acele, hemen indiriliyor mezara. Yani tahtlar çabuk, herkese karışıyor. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Ah, müşterim muhtemelen, müşterim böyle. O mevtanın ne işi var tahtlar değil mi ya böyle? Taht yamuk olmuş, bir şey olmuş. Ne oldu böyle? Onun amacı, mevtanın yatağının derdi başka, taht edicilerin derdi başka böyle. Aman düzgün olsun, şöyle olsun, böyle olsun. At topu üzerine. Biraz bir şey okunuyor. Kimse kalmıyor. Hiç ama kimse kalmıyor böyle. Herki gidiyorlar. Kişi orada tek başına kalıyor. Eğer Allah ile Celle arası iyiyse ne mutlu ona. Ne mutlu. Allah'a uzana tevdi olundu. Allah'a teslim olundu. Ne mutlu böyle. Evi kaldı, barkı kaldı, malı mülkü kaldı, arabaları kaldı, eşyaları kaldı. Her şeyi, her şeyi kaldı böyle. Eşi, hanımı da evde kaldı, kadınsa korusu evde kaldı, çocuksa yetim kaldı icabında. Hepsi kaldı ki bir mendil almadan evinden, evinden bir çorap bile almadan bir kefene, bir basma bez yani böyle, kefene böyle. İpek falan kadife değil bu da böyle. İyi kefen denen beze sarıldı. Yani ambalajlandı. Neye kefene sarılıyor? Çıplak olarak görmemesi için. Sırf bu yönden. Bir ambalajlanıyor burada. Kefen ambalajlanıyor. Mezara konuyor. İşte evliyullah Allah dostları onlara bu sonucu görüyorlar. Bunu görünce de nerede olursa olsun yaşadığı yer hangi çevre olursa olsun onlar çevreye aldanmıyorlar. Malı aldanmıyorlar muhtemelen. Hatta ev yuvaları aldanmıyor bunlar böyle şey. Eşine bakıyor, onda ayrılacak. Evine bakıyor, onu bırakacak. Sonuç, mezara girecek, tek başına kalacak. O halde ne gerek buna? Allah vereceğiz cahaya. Yerim Mehtem Hazretleri de işte böyle bir Allah dostunu bulmuş. Oraya gidiyor. Bakıyorlar ki oradakiler cemaat üstü başı çok pis. Tabii tanımıyorlar onun kim olduğunu. Üstü başı yağlı çoban elbisesi, yağlı paslı böyle tozlu, çamurlu. Bunun içine zor alıyorlar. İçeri giriyor. Ama Allah dostu tabii onlar onların keşfi açık. Gönlü açık onların kalp gözlerinden açık böyle. Hemen tanıyor tabii onu. Şimdi diyor ki Hazreti İbrahim Ethemana efendim eğer müsaade ederseniz diyor ben de burada kalabilir miyim tekkede? Burada kalabilir miyim ben de? Yani zikir edeyim, şunu bunu yapayım ben, çorba içeyim burada, kalayım burada. Ona şu cevap veriyor. Bir tekkede iki padişah olmaz diyor. Tabii kimse anlamıyor. Yani anlayamadı. Onda uyandı gönlü. Ben bıraktım padişahlığımı. Dışını bırakmış ama içinde padişah. Şimdi oradaki cemaat bunu üstü başlı pis, kirli, paslı içine almak istemeyince içinden geçmiş, bunda ben kim olduğunu bilseler ayağa kalkarlar ama bilmiyorlar ben. İçi padişah. Dışı öyle. Öyle diyor bak. Evet dışın bırakmış ama diyor, içini daha padişah ama diyor. O an tabii bir bakıyor kendini anlıyor. İşte benliği, onurunu hepsi anlıyor daha böyle şey. Ne kadar başı öneği öyle, öyle görünüyor, dış görünüyor. Ama bu yapmacık. Gerçi o daha böyle. O zaman ona yalvarıyor. O halde yardım et bana. İçimi de bırakayım, padişah bırakayım diyor. Peki. Getir oradan bir ip. Bir balta getirin, getiriyorlar. Al şu baltayı diye. Oradan camı açıyor, karşı ormana gösteriyor. Yakın bir ormanda. Ormana git. Ağaç kes. Onları omzuna al, sırtına al bunları. Gez kasabada, mahalle mahalle gez, sat bunları, parasını bana getir. Bu yapar mısın? Yaparım diyor. Babası padişahmış. Sayda doğu büyümüş. İpek gibi elleri tenleri her tarafa. Ormana gidiyor, yürümesi mi ormanda? Ayağı takıyor oraya, düşüyor, müşüyor. Eli baltayı alıyor. Baltı bir eli kabarıyor. Çaltıyor eli, patlıyor elleri. Ağaç kesiyor. Bunları ipe bağlıyor. Bunları sırtına vuruyor. İlk de hayatta bir iş yap hayatında. Şimdi kasabaya girip başka odun satarım. Odun satarım. Derken işte biri alıyor odunları. Gel bakalım da benim diyor. Düşünün peşine. İndir buraya. Bunları şuraya taşıyor. Biz bunları buraya. Ondan sonra parasını veriyor. Acımış karnında. Çok acımış karnında. Şükür diyor şimdi. Yükten kurtuldu. Yükten kurtuldu. Geliyor parayı veriyor. Tam oturacak. Yok yok İbrahim diyor. Bir daha git bakalım diyor. Bir süre gönderken sen. Böyle epey bir zaman bu işi yapıyor burada. Epey bir zaman yapıyor bu işi. Şimdi öğreniyor tabii o Allah dostunun yetişkin öğrenim talebeleri varmış. Onu anlıyorlar bunu kim olduğunu, öğreniyorlar. Acıyorlar işte buna böyle. Acıyorlar bunu. Tabii zayıflanmış, şey yapmış, sırtına sılanmış, elleri bütün çatlamış, şey yapmış. Bunu acıyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar. Artık İbrahim diyor artık diyorlar işte yani işine terbiyeti işini de. Ahlakı, hasene güzel ahlakı çevirdi artık. Artık onu alın tekkiye de artık ibadete meşgul olsun burada. O biraz daha zaman verdi ya. Biraz daha zaman verdi ya. İçindeki o şey gitmeden ne kadar zikirse ne yapsa yapsın kişi Allah dostu olamıyor mu? Olamıyor. İçindeki benlik varken olamıyor kişi. Yine biri ısrar ediyor çok. Yalvarıyor, çok acımış İbrahim'e. Ne oldu efendim? İşte İbrahim çok acıyor bana, içim yanıyormuş. Peki diyor, ormana git diyor şimdi. İbrahim diyor, yük alıp diyor, gelirken diyor, arkasından diyor, ayağının topuna bas diyor. Ve acısı canına ver diyor. Dönüp bakarsa, bize abi tükür üzerine ver diyor. Ne yaparsa gel bana cevap ver diyor. Böyle. Bu gidiyor, satmaya var arkasına. Hazreti İbrahim ağaçları kesmiş, arkasına bağlanmış, böyle Allah, Allah, Allah, Allah diye geliyor böyle orada. Bir şey görmüyor ama, bir yere bakmıyor böyle. Allah, Allah diye verirken, arkasından bir geliyor yavaşça, topuna şey basıyor, ayakkabını bir acıtıyor. İşte tabii kız bundan şey dönüp bakıyor böyle. Dönüp bakınca da yüzüne bir hafif tükürüyor. Şunu diyor, ben eski İbrahim değilim diyor. Yani beni aslan kesin dedi artık ben artık bıraktım onlara böyle diyor. Bu şimdi seviniyor tabii ya. Koşup geliyor. Efendim müjde. Nasıl oldu? İşte durum böyle böyle oldu. Hiç kızmadı. Hatta gülümsedi. Hiç kızmadı. Hatta gülümsedi. Ben eski İbrahim değilim dedi. Ah da olmamış da. Daha eski İbrahim unutmamış daha diyor. İşte Mevlam buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Habibim sen en yüksek güzel ahlak üzeresin. Peygamber ahlakı doğuştan. Doğuştan ahlak. Adı peygamber ölmeyince de adı Muhammed'ül Emin'di adı böyle. Güvenli emin anlamında. Her yeri açıktı böylece. Bir gün tabiinden bir zat Hazreti Seyyid bin Hişam Rahman Hazretleri, Hazreti Ayşe Validemize geldi. Hazreti Ayşe Validemizin bir odası var. Ortaya bir perde çekerdi. Erkek geldi mi, perde arkasından soruya cevap verirdi böyle. Bu zat Hazreti Ayşe'nin sordu. Dedi ki, ya Ayşe, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Peygamberimizin ahlakını medediyor, övüyor. Neydi onun ahlakı? Nasıl onun ahlakı? Kâlet Ayşe Adalha şu cevabı veriyor. Eleyse takrarı Kur'an'e, sen Kur'an okumuyor musun? Kurdu bela, okurum dedi diyor. Kâlet kâne hulukli Kur'an. Ahlakı Kur'an'da diyor böyle. Ahlakı Kur'an'da. Kur'an tam uygulayan, uygulayan. Tabii tek peygamber muhteremdir. Kur'an tam İncil'i uygulayan arkadaşlar böyle. Ve Ayşe Validem buna bazı ayetleri okuyor. Okuyor. Onlar birkaçını ben de okuyayım da inşallah nasip olsa. Bismillahirrahmanirrahim. Velle kâzımine gâyza. Gâyza'nı tutan, öfkeyi tutan, öfkesi yenen. Öfke, kızma. Öfke, insan amelini yok eder muhteremler, imanı giderir. Allah korusun. Çünkü kızan kimse artık yarı deli olur. Yarı deli olur muhteremler. İki arkadaş varmışlar, iki arkadaş. Biri çok çok sabırlı, güzel ahlak sahibi, yumuşak tabiatlı. Çok halim selimmiş. Öbürü de çabuk hemen kızarmış. On yıl şey hemen kız vermiş. Bu tabi ona arada bir tavsiye ediyor. İşte bırak şu kızmayı. Buna olduğu kadar öğütmeye çalışıyor ama olmuyor. Öbürü işine artık yerleşmiş o. Kötü huy tabi. Kolay değişmiyor. Bir gün şöyle yapıyor bu. Bir ayna almış. Aynayı bir yere saklamış. Arkadaşı tam kızdığı anda aynayı bırakıyor yüzüne böyle. Bir bakıyor. Gözleri yuvadan fırlıyor. Kıpkırmızı olmuş. Yüzü çirkinleşmiş. Bir kötü bir haramış. Ben böyle olayım kızca diyor. Böyle olsun diyor. Ondan sonra bırakıyor muhtemelen böyle. Yavaş böyle. Yani gerçekten bir insan kızdığı zaman tam öfkelendiği zaman ki kışarıda aşırı kızmış böyle. Bağırıp çağırıyor böyle. O anda kişi kendisini bir aynada görse mesela günümüzde bu bir cep telefonla kamera alınsa muhtemelen alınsa böyle kendisine gösterilirse yani kişi ondaki durumunu görse insan kendine korkar muhtemelen. Ya korku tehlikeli kızmak böyle. Bu bir yarı delilik mevcutluk anlamına geliyor. Kişi imanı bile gider Allah korusun. Mevlam buyuruyor velik yazı minel gayza işte güzel ahlak sahibi olanlar bunları öfkesini tutarlar bunlar. Fiilin ve kavlen böyle böyle. Hem görünümde dışa vurmaz tutar bunları. Vel afil aninnas insanlar affedici olurlar. Affedici olmak, insana bağışlamak. Efendim işte bana böyle böyle yaptı, şöyle şöyle yaptı. Neye yaptı? Ahlakı kötü. Ne yapsın zavallı? Yılan efendim böyle yapar, yapacak ya. Kepek havlayacak, kedi mıravlayacak bir tane değil mi öyle? Tavuk yumurta verecek, kuzu koyunda mesela canlı insana verecek böylece. Yani bir insanın ahlak huyu neyse ondan onu beklemek doğal, normaldir o. Ona kızmaya gerek yok. Çünkü o kişi başında bunun aksini yapamaz. Bunun için ne gerekir demek ki böyle? Affedici olmak böyle. Kim tutamam, affedici olmak. Vallahi bir Muhsin, Allah-u Teala Mevla affedeni size iyilikle sever. Bir gün Hazreti Ali'nin ya da Hazreti oğlu Hasan'ın anlatıyorum Hazretlerinin misafirlere gelmişler. Kölesi varmış. Köle bunlara bir çorba getiriyor ortaya. Yemek, sofra kuracaklar. Köle çorbayı getirirken herhalde heyecanı nasıl oluyorsa ayağı bir şeye sürtüyor, takılıyor. Biz sendelerken o sıcak çorba Hazreti Ali'nin ya da oğlu Hasan Hasan'ın üzerine dökülüyor biraz. Tabii yakıyor sıcak çorba. Yakınca biraz kızmış kendi kendine. Köle bunu okuyor hemen. vel kâlimine gâizle Allah-u Teala yakul diyor hâza diyor. Allah böyle buyuruyor ama diyor bence. Hemen onu kendine tutuyor böylece. Köle devam ediyor. Allah affedenleri sever diyor. Ayet okuyunca affettin, hürsün, serbestsin. Şimdi başladım ben diyor. Demek ki öfkeyi yenmek. Yani öfkeli bir şey olmaz, değişmez, kader değişmez. İnsan hakkı arama arar tabii insan hakkı. Arar kişi. Ama bunu iyi arama gerekiyor. Affedici olmak, Allah bunları sever. Âl-i İmran 134'te bu ayet-i kerime. Yine Mevlam buyuruyor Araf 139'da. Huzil afve. Huz al tut. Peygamberimize Allah emrediyor. Affı tut. Yani af yolunu sen tercih et, af yolunu. Düşman bile olsa yine burada affedici olmak. Yani savaşta düşmana karşı eşcil alü küffar var. Ama savaştan sonra artık intikam beslenmeye gerekiyor. Uhud harbinde en acı savaş Uhud savaşında oldu. Uhud harbinde oldu. Oğuzcular ok tepesini bıraktılar, mevzini bıraktılar böyle. Yani da savaş kazanıldı derekten onlara emri gelmedi Aleyhisselam Hazretleri'nden onu ok şu tepesine bırakınca düşman arkadan bunlara saldırdı. Ve İslam ordusu orada bozuldu, orada yavaş yavaş böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de dişi kırıldı, taş atlamdı peygamberimize. Bak düşünün bir peygamber Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya. Taş attılar, dişi kırıldı ve dudağı yarıldı. Bir de zırhın halkası yanağına girdi. Zırh vardı başında, miğfer başında vardı. Halkası yanağına girdi. Kan akıyordu. Halkaya çıkarınca, kan akı çıkıyordu. Avuntuydu böyle, kan yere akmasın diye, damlamasın diye böyle. Bir peygamberin kanı yere damlarsa, o kömeğe helak olur böyle. Peygamber helak olmaması için elini tutuyordu. Dedi ki sahabelere, ya Resulallah, şunlara beddu versen şu Mekke müşriklerine, beddu versen bunlara ya Resulallah. Peygamber şöyle dedi, Allah'ım kavmi fendi ayarım. Allahümme behdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavmime hidayet eyle. Affediyor burada. Allahümme behdi kavmi. Allah'ım kavmime hidayet eyle, İslam hidayet eyle. Neden? Onlar bilmiyorlar çünkü. Fe innehum la ya'lemun. Onlar benim hak peygamber bilmiyorlar. Bunu hidayet eyle. Peygamber sıfır böyle. Yine Mekke mükerremenin fethi gününde. Mekke mükerremenin fetholunduğu gün. O günün koşullarında, bugün bile mesela günümüzde tabii esir alınıyor savaşta, karşı taraf esir alınıyor tabii bugün bile günümüzde böyle, savaşı kurallarına göre. O günün tabii ortaçağın koşullarında savaşta da ağırdı. Mekke mükerreme elhamdülillah kısa bir zaman fetholundu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kabe'ye tavaf etti. Putlar vardı Kabe'de. Peygamber'in ağzıyla bir işareti put yere düşürdü böyle. Hep düştü putlar alındı. Peygamber Kabe'ye tavaf etti. Tavaf namazını kıldı. Kabe'nin kapısına çıktı. Şimdi toplanan Mekke müşrikleri titriyorlar korkudan. Çok yaptılar peygamber sahabelere. İşkence yapma, öldürme. Yani her kötü yaptılar tabii Mekke müşrikleri peygamber'e karşı. Şimdi bir intikam alınacak onlardan. Bunu bekliyorlar böyle. Yani hepsinin boynu vurulacak icabında böyle. Toplandılar Kabe'nin yanına. Mekke müşrikleri boynları büktüler. Gözleri yaşlı, gönülleri hüzünlü. Artık hep titriyorlar böylece. Ne olacak? Peygamber çıktı Kabe'nin kapısına. Onlara sordum. Ben nasıl muamele bekliyorsunuz? Onlar cesaret aldılar. Sen şöylesin, böylesin, iyi mi bekliyoruz? Burada hepiniz hürsünüz, serbestsiniz benim tarafımda. O anda gönlüne iman nuru geldi, hep imana koştular bu tarafımda. İmana geldiler. Böyle an bir huzil affe, sen affı tut her yerde, her o şeyde böyle. Yani kim ne yaparsa yapsın, Sen affedici ol. Bağışlamak. Bir insan bağışlarsa ne olur? Bir insan alacağı bile olsa alamıyorsa, karşı konu hası yapmışsa, kişi hakkını alamıyorsa, dilerse mahşere bırakabilir. Bırakabilir ama eğer dünyada onun halinde devamlı konuşursa, bunu şikayet ederse, yani dedikodu yaparsa, o zaman öbürü alacak olabilir bundan muhtemelen. Çok hassas bir denge var bunda böyle şey. İki mesela komşu. Birbirine dargınlar, kavgalılar. Tabii biri haklı, biri haksızdır. Genelde biri daha haklı olabilir, eşit olmasa bile. Şimdi bu haklı olan kişi haklı bile olsa, diğer komşulara, diğer insanlara hep aile konuşsa, hatta tabii insan konuşurken, insan kızı zamanlar biraz da ilave eder insan, ekler insan biraz yapmadığında, yani haklı görünmek için insan nazarında, insan biraz ilave eder, bu da iftiraya giriyor, buhtan oluyor bunun. Gıybete giriyor bakın şimdi. Bunun her konuştuğu iftiraları, gıybetlerin bu yazılıyor bunlara böylece. Şimdi mahşere gelince, bu tabii ki haklı biliyor ya şimdi bu. Ya Rabbi ben haklım istiyorum bundan. Tamam. Ne hakkım var? Dedim ki 100 sevap alacaksın. Tabi o karşı bilmiyor karşı ki bunun. Biliyor ki Rabbim kulum senin de onun da şimdi hakkı var ama. Sen 3 sene 5 sene onun haline gıybetini yaptın. İftira ettin buna. Onların günahı koy bakalım. Kat kaç geçim muhtemelen. İnsan bazen haklıyken mahşerde bak, haksız geçiyor muhtemelen. Eğer haksızlığa uğrayan kimse hakkını arayacağı bir merci varsa adalet, mesela kadı, hakim, işte polis, neyse böyle, savcı hakkı arayabileceği bir merci varsa, böyle bir yer varsa orada hakkını arayabilir. İlave etmeden ama yapabilir bunlar. Ama bunun dışında mesela bana geliyor, sana geliyor. Elinde bir şey gelmiyor ki. Tamam haklısın, haklısın. Bir şey eline gelmiyor. Gibi dönüş muhtemelen böylece. Ve emri bil örfi. Vela buyuruyor. Ya Muhammed'im affı tut, affedici ol. Affedici ol. Bir de şu var. Bir insan dünyada affederse ne olur? Allah ona karşılığında sevap veriyor. Daha fazla veriyor. Allah kulunu seviyor muhtemelen. Peygamber onu seviyor böylece. Neden? Eğer karşıki Müslümansa, bakın şimdi, karşıki Müslümansa, deniyor bazen, efendim işte hacı hoca olacak da işte ömrü hacıya gidiyor da bana böyle böyle yaptı, zaman da böyle böyle yaptı. Demek ki Müslüman, Kabe'ye döndü gittiğine göre namaz kılınır, Müslüman demek ki. Şimdi bir Müslümana kim beslemek, hakkını ona bağışlamamak, ne anlama geliyor? Yarın mahşerde cehennem yansı anlamına geliyor. Ama Peygamberimiz ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri de ümmeti kurtarmaya çalışıyor. Peygamber kurtarmaya çalışıyor. Bir tenavuk zıtlık burada olmuş. Onun için bağışlamak daha eftal. Bir de bir insan bağışla aldığı sevap hakkının daha fazla oluyor, sevap oluyor. Böylece. Mevlam buyuruyor. Marufu emret ama. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam üzeri meşriye doğru giderken bir kız, genç kız cariye. Cariye köle kadınlara cari denir. Genç kız böyle kara, kuru, zayıf bir şey. Bir Yahudinin kölesiymiş bu. Yahudinin kölesiymiş bu. Ağlıyor ağlıyor gidiyor yavaş ama çok sessiz artık ağlıyor. Tam yakınız. Hüçkür hüçkür ağlıyor böylece. Peygamber gördü Aleyhisselam Hazretleri. Kızım gel bakalım buraya geldi. Niye ağlıyorsun? Ya Resulallah. Ben filan Yahudinin kölesiyim. Yahudi çok böyle azgın bir şeymiş. Böyle cebbarmış Yahudi'den. Onun kölesiyim. Bana iki dinar verdi. Birine bir şiş aldım. Birine de ona yağ aldım böyle. Geç kaldığım zaman beni dövüyor. Dövmesi diye koşarken, giderken ayağım kaydı. Düştüm, Şekil yağ attı. Şimdi gideceğim ama çok döver beni ama. Çok döver ama ya Resulallah. Onun için korkuyorum. Onun için ağlıyorum. Baş çağıracak mı? Köle oraya gidecek bana. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber baktı yanında. Tam iki dinam peygamber kaparak. Al bana kıkırt bakalım. Buna birini şişe al, birini yağ al. Korkma git bakalım. Kız gitti şimdi. Bir dinarla bir şişe almış, birini yağ almış. Koşlar geliyor ama yine ağlıyor kız ama. Yine ağlıyor ama. Peygamber çağırdı. Kızım şimdi niye ağlıyorsun? Yarısı geç kaldım için döver şimdi beni. Gene ben diyor şimdi beni. Onun için ağlıyorum. Peygamber buyurdu ki gel bakayım ben seni götüreyim oraya da. Ben senin için ona yal, rica edeyim. Dövmesin böyle. Peygamber aldı kızı beraber gidiyorlar böyle. Tabi kapı o zaman tabi kapı vuruluyor. Yahu da çıktı. Karşılığında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri bak durun böyle böyle. Sen buna para vermiştin kıza işte. Anlatıyorum böyle oldu bu şekilde. Ben paramı aldı. Ne olur benim hatırım için sen buna azarlanma, bağırma, çağırma olur mu bağışlar sen buna? Ya düşünün böyle bir kıza baktı. Bir Resul Peygamber'e baktı şöyle. Dedi ki ya Ebele Kasım. Onu öyle peygamberle böyle. Lakabı. Ya Ebele Kasım. Sen öyle bir insansın ki dedi. Bir devletin başısın. Ve sana peygamber inananlar var. Binler kişi. Şu anda binler insan senin yanına canını kurban eder. Sana canını verirler. Senin gibi bir insan, yani bir peygamberi davet eden bir insan, bir devlet başkanı, böyle kara kuru bir köle işin, bir cari işin diyor, nasıl temin ayağına gelir, yahut ayağına gelin sen? Bir Aleyhisselam Hazretleri, İslam ve eşittir be diyor. Yani köle olsun, kim olsa olsun be eşittir. O da Allah'ın kuludur Celle Celaluhu. Bunun için diyor, ben sana ricaya geldim, bunu yapma böyle. Şimdi Yahudi değişiyor muhtemelen. Diyor ki, ya Muhammed diyor şimdi, ya Muhammed ne olur lütfen içeri gel. Biraz konuşalım seni. Olmaz mı? Peki. İçeri görüyor. Buyuruyor ki, sen hak peygambersin. Ancak bunu peygamber yapar diyor. Böyle. Peygamber yapar diyor. Elini uzatıyor, ben Müslüman hocam diyor. Orada getiriyor kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yahudi kelimeleri getiriyor. Tabi peygamberin huzurunda. Hemen sahibi oldu ama. Hemen sahibi oldu. Bir anda. O makama çıktı böylece. Tabi sahibi olduğu anda her tür görüşü değişti. Dünya bakış her şey değişiyor. Peygamberimize görüş her şey değişiyor. Ve hadi geliyor ki önce ya Resulallah, önce kızı affediyorum diye. Yani azat ediyorum. Serbest böyle diye. Kıza üst baş veriyor. Kıza para veriyor. Kızı bağışlıyor. Ve imana geldi muhteremler. Demek ki güzel ahlak insan böyle yapıyor. Bir gün Ebu Cehil denen Melun, Eretelezi suresinde bu konu geçiyor orada. İşte böyle yedi uliyetim diye. Birisinin babası ölmüş. Ebu Cehil de bunun yakınıymış. Ebu Cehil bu çocuğa veli oluyor, kefir oluyor buna böyle. Veli diyorlar o zamanlar. Yani bütün çocuğun babadan kalan malı Ebu Cehil hepsini alıyor. Yani çocuğa bakacak o mallarıyla. Ama o Melun kafir, paraların üzerine oturuyor. Bu zavallı yetim çocuğa hiçbir şey vermediği gibi karnı aç çocuğun zavallı böyle. Bir gün yetim çocuk geliyor Ebu Cehil'e. Nasıl geliyor? Artık çırpçırp olmuş böyle. Yırtılmış, dağılmış, üzerine bir şey kalmamış. Artık şıpa şeklinde geliyor Ebu Cehil'e. Ne olur diye babam malından bana biraz bir şey ver diye üstüne bir şey alayım. Mevla buyuruyor, yedi'ül yetim, yedi'ül şiddetle böyle azarlayarak, dip bakarak kovuyorum, defol gibi diyor, kızar abi gönderiyor bu şey böyle. Yani babasının parasını vermiyor, onu böyle ite kaka azarlayarak gönderiyor. Ve yetim ağlıyor tabii, ancak ona gücü yetiyor. Ağlamaya başlıyor. Ebu Cehil'in yakınları, yani avanız yolunda yakınları bunu görünce, yani alay olsun diye çocuğuyduk bunlar, git Muhammed'e de, Mekke'de oluyor bu olay, git Muhammed'e de, hakkı arasın sen diyorlar çocuğa. Ama bir alay olarak bunu söylüyorlar böyle. Yani Muhammed bir şey yapamaz anlamında bu şeyle. Fakat tabii yetim çocuk ya. O bunu gerçek olarak anlıyor. Peygamber'e geldi. Ağlayarak. Ya Resulallah. Ben filan oğluydum. Babam ben küçükken ölmüş. Ebu Cübbe benim bütün malımı almış. Bak ben çırıştı bakın bana bir şey vermiyor işte. Gittim sizden beni kovdu, dövdü kovdu beni. İtip kovdu bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam kaldı Aleyhisselam Hazretleri. Gel bak gidelim bakalım beraberce Ebu Cehil'e şimdi. Aldı Peygamber'in çocuğu. Ebu Cehil'e geldi. Dedi ki Ebu Cehil'e buna dedi elbiseye bakın buna. Buna paraya bakın bu şekilde. Peki hemen. Neyse iyi baktı böylece. Yanlarına şaşırdı Allah Allah. Ya Ebu Cehil Peygamber'in kadar dinli itaat ediyor buna. Ne oldu acaba? Daha Peygamber gittikten sonra sorular. Ne oldu sana? İki aslan vardı iki yanında. Eğer hayır desem hem buna saldıracak aslan verir. Hem buna aslan saldıracak aslan verir diye. Onun için böyle yaptım buyurun muhtemelen efendice. Bir gün Hazreti Enes buyuruyor hadis-i şerifi. Kuntu emşiyem ve aleyhi sellem ve aleyhi burdu necaniyin garizül haşiyeti. Hadi uzun da öyle yapayım inşallah. Hazreti Enes Ramazan'da buyuruyor. Ben bir gün diye Resulullah ile beraber yürürken o anda Peygamber üzerinde Necran kumaşından, kalın bir kumaştan, kaba yani, yani kaba bir kumaştan hırkası var üzerine vardı böyle. Galizül haşiyeti, yakası çok sert yakalı böyle diyor. Çok sert yakası, böyle kaba bir kumaş vardı. Arkadan bir bedevi geldi. Bedevi, çölü yaşayan Araplara bedevi derlerdi böyle. Çöl insanları o zamanlar çok katı oldu onlar. Arkadan bedevi geldi. Peygamberimizin hırkasını tutup çekti böyle böyle. Böyle çekti ki diyor. Peygamber boynu çizildi böyle. O da acıdı boynu böyle. Şunu diyor böyle. Ya Muhammed mürli mimallaylezi indeke. Emret ediyor sahabelerine Beytül Mal'den bana bir yardım etsinler diyor böyle. Yiyecek versinler bana. Bunu söylüyor. Feltefet ileyi. Feltefet ileyi. Peygamber dönüp baktı. Fallahike gülümsedi peygamberin. Sümme emrelevi bir atayın. Sonra buna verin dedi, verdi ondan böylece. Yani bir peygamber arkasından geliyor. O kadar çekmiş yakasını, çizmiş yeni. Boynunu o kadar çizmiş, kıpkırmızı iz kalmış arada. Böyleyken bir de kaba davranıyor. Ya Muhammed diyor. Peygamberimize Muhammed, ya Muhammed denilmez peygamberi. Ya Resulallah, ya Habiballah peygamber denir. İsmi anılır peygamberimize denir. Öyleyken peygamberimiz bakınız, feltefete ileyhi dönüp baktı. Fellayaka ve gülümsedi. Yani hiç kızmadı. Sonra emretti ki buna bunu verin dedi. Mevla buyuruyor ayet-i kerimesinde Fussilet ayet 34'te Vela tesvil vele seyyye Vela tesvil hasenetü vele seyyye. Hasenle seyyye bir değil, eşit değildir. Hasene iyi davranış, seyye kötü davranmış. İlk bir dilim böyle. İdifa hi ahsen. İdifa bir hi ahsen. Mevlam buyuruyor, sen o kötülüğü en iyi şekilde geri çevir. Yani kötülük yapanı iyilik et. İdifa bir hi ahsen. Yani kötülük yapanı sen en güzel şekilde davranana karşı yapacaksın. Karşıdaki sesin tonu yüksek diyor mu? Yavaş konuş. Çok kızır mı? Sen hafif tebessüm. Hayat tebessü onu buraya vereceği. Vermene ver. Gitmene git yanıma. Yani zıddını yapma böyle. Karşı aynı şeyi yapma bak. Onun seviyesine inmemek aslında bunu muhtemelen. Yani bir insan o bana böyle davranıyor. Onu öyle yapayım derse o zaman bunun özelliğe gidiyor. Onun seviyesine inmiş oluyor kişi muhtemelen. Onun seviyesine inmiş oluyor böyle. Doğru inmemek gerekiyor. Bir gün Ebu Cafer diyen bir zat, çok zenginmiş kendisi, varlıklı zenginmiş. Bulunduğu çevrede ün yapmış cömertliğiyle el açıklığı kendisi, öyle bir insanmış. Diyor ki bunun işe bir sıkıntı geliyor, biniyor atına, ya dolaşayım bakayım diyor. İnsanın işe bir sıkıntı geldi mi, aslında ilahi mesajdır o muhtemelen, o mesajdır o sıkıntı. Yani sebepsiz yere. Kişi olur bir haber alır, üzülür, sıkılır, başka böyle. Eğer bir insan sebepsiz yere, insan durduğu yerde kişiye bir sıkıntı geliyorsa, ilahi mesajdır. Bunu okumak gerekiyor. Nasıl okunur bu? O zaman gönle bakmak gerekiyor. Gönlü ne istiyor onda? Ne istiyor onda gönül? Şuraya git, buraya gelme, şunu yap, bunu yap böyle. Bu gönle doğar böylece. Yani bir insanın sebepsiz yere, durduğu yerde sıkıntı geldi mi, İler mesaj. Bunu iyi koymak gerekiyor böyle. Bu zat tabi boş değil mi bu kimseler böylece? İşin bir sıkıntı geliyor. Bu mesaj iyi okuyor, altına biniyor. Gönlüne gelen yere gitmeye başlıyor o tarafa böyle. Geliyor çölde bir hurma bahçesine rast geliyor. Hurma bahçesine rast geliyor. Etrafa çevrilmiş hurma bahçesi. Biraz da yorulmuş. Yani daha doğrusu kader onu orada yoruyor. Dinmesi mecbur kalıyor orada. Altını bir yere bağlıyor. Hurma ağacını görüyor, oturuyor kenarıya. Şöyle hurmana bakıyor. İçeride köle olduğu bilinen bir kimse çalışıyor. Yani yüzbaşı kıyafetinden köle olduğu bilinen bir kimse. Durmadan çalışıyor ama. Artık ne iş yapıyorsa, topluyorsa, buduyorsa, ne yapıyorsa hiç durmadan bir altında çalışıyor bu. Hep çalışıyor. Sonra bir çocuk geliyor. 10 yaşından bir çocuk geliyor. Buna bir beze sarılı bir şey getiriyor. Çocuk gidiyor. Bu ağaçtan aşağı iniyor. O çocuğun getiriyor. Ona ekmek getirmiş orada böyle. İki parça getirmiş. Küçük parça getirmiş buna. Şimdi bunda kan acıkmış tabii. Oturuyor oraya. Yanına suyu alıyor. Tam bunu kopayı bir lokma yiyecek. Aferin bir köpek geliyor herhalde. Tabii çölü köpek olmaz ama gelmiş oraya bir köpek. Bir köpek geliyor. Köpek açmış yok böyle. Artık köpek yalvarıyor yani belli yani böyle. Yalvarıyor köpek bunu bana ver zaten böylece. Bu ağzına götürürken o lokmayı köpeğe atıyor. Köpek ama hemen hıp yutuyor onu böylece. Kopayı veriyor, birini bitiriyor. Köpek doymuyor ama. Öbürünü de hepsini veriyor. Köpek doyuyor böylece. Su veriyor köpek, köpek gidiyor. Böyle oturuyor, yine işine başlıyor. Şimdi bu Hazreti Ebu Cafer bunu merak ediyor. Bu köleye ekmek getirildi. Çölde, tek başına. Dünya başka bir şey yiyecek burada böylece. Acaba ne zaman bunu tekrar ekmek gelir buna? Bunu köpeğe verdiğine göre bu. Selam veriyor ki, aleyküm selam. Tanımıyor tabi onu ama belli ki üst tabakaya bir insan. Aleyküm selam. Yavrum diyor, az evvel sana bir çocuk ekmek getir bu eve. Evet. Ne zaman getiriyor bunu diyor? Günde bir defa. Ne zaman getirmişti? Dün bu vakitte getirmişti. Günde bir defa getiriyor böyle diyor. Peki yavrum diyor, sen diyor karnın aç tabi. Aç çıkmıştı karnım diyor. Dün yemiştim bu saatte diyor. Karnım acıkmıştı. Peki kendi karnın aç olduğu halde neye köpeğin sonları diyor? Ya amca diyor, ben insanım diyor. Yine sabredebilirim diyor. Hayvan sabrını bilmez hayvan zavallı böyle diyor. O hayvan da açken diyor, köpek bana yalvarırken diyor, geçmeyin ben boğazdan diyor. Ondan verdim onlara diyor. Peki ne zaman sana tekrar ekmek gelir buraya? Yarın bu saatte gelir. Oturuyor şimdi düşünüyor Allah Allah. Dün bu saatte yemiş, Yunus arasına geçmiş. Yunus saatte ekmek gelecek, 48 aç kalacağını bile bile köpeğe vermiş. Düşünüyor. Evet diyor, halk beni cömert büyüğü, el açık biliyorlar diyor, ben bunu yapamam diyor. Yani ben bunların olsam, karım açken bunu yapamam böyle diyor. Soru yavrum diyor, senin sahibin kim? Sen kimin kölesisin? İşte filan kabilede, filan ya da köyde, filanın kölesiyim ben diyor. Peki diyor, biniyor altına, oraya gidiyor. Kapıyı vuruyor, ev sahibi çıkıyor, bakıyor Ebu Cafer tabii tanıyor karşısında, hemen buyur efendim, işe alıyor bunu. Saygı, sevgi, hürmetle kendisi yapılıyor. Oturuyorlar, bana soruyor, filan yer hurma senin mi, benim. Orada bir köle var, senin mi kölem? O köleyi bana satar mısın? Peki ne yapıyorsun sen bu köle diyor. Yani köle çok köle pazarında. Neden sen onun için buraya geldin? Merak ettim diyor, kölenin bir özelliği var mı böyle diyor. Anlatıyorum böyle böyle diyor, yaptı diyor. Onun için satar mısın sen bana? Peki ne yapıyorsun satsam diyor. Onun diyor, ağzı hürri çapını kimse ver diyor. O hale diyor, müsaade diyor. Kölem ben azad edeyim sana diyor. Benim kölem diyor. Ben azad edeyim ona böyle diyor. Hemen şunu gönderiyor. Git diyor köleyi çağır gel bizim böyle diyor. Çünkü geliyor çağırınca şöyle bir korkuyor şimdi. Eyvah bu acele beni çağırdığına göre acaba şimdi döver mi söver mi acaba şimdi tabii. Köle titreyip eve geliyor. Şey bir iki büyüklüğü oluyor. Yavrum gel otur bakalım şöyle böyle diyor. Artık hürsün böyle diyor. Tabii seviniyor. Şimdi diyor ki bu sefer Ebu Cafer o hale diyor. Hurmalı bana satar, hurmalı satar mı? Hurmalı satar mısın bana diyor. Ne yapacağım? Tamam köle azal olur mu diyor. Beş parası yok, işi gücü yok. Ne yapsın şimdi diyor. Onunla hediye edeceğim ben diyor. Onu ucuz bir ruhuma satıyor, onu hediye edin muhtemelen bu şekilde. İşte iyi ahlak sahibi demek muhtemelen böyle, kızmamak, öfkelenmemek, bir de elin açık olması böyle, cömertlik de olmak, Allah kullarına karşı şefkatli olmak. Ve hem nasip etsin işte bu güzel ahlakı inşallah. İlahi Teala Fatiha.